sa buhay natin mayroong isang mamahalin, sasambahin. Sa buhay natin mayroong isang bukod tangi sa lahat at iibigin ng tapat. Ngunit sa di sinasadyang pagkakataon at para bang ika'y nilalaro ng panahon, may ibang makikilala at sa unang pagkikita may tunay na pag-ibig na madarama. Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa at hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Ikaw sana. Di mo napapansin sa bawat araw nakasama mo siya, kapiling kanya. Bawat sandali punong-puno ng ligaya at saya, damdamin ay iba. At sa di sinasadyang pagkakataon at para bang ika'y nilalaro ng panahon, bigla kayong nagyakap, mga labi nyo'y naglapat, ang inyong mga mata'y nagtatanong at nangangarap. Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa at hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang sana? At sa di sinasadyang pagkakataon at para bang ika'y nilalaro ng panahon, bigla kayong nagyakap, mga labi nyo'y naglapat, ang inyong mga mata'y nagtatanong at nangangarap. Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa at hindi ngayon ang puso ko may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa at hindi ngayon ang puso ko may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala nang